Zastanawiałem się, jakby rozpocząć ten mój taki mini recital z gitarą, czyli tak jak kiedyś zaczynałem, nawet że może rozpocznę tak jak z jakimiś tymi piosenkami, tymi starymi, które otworzyły mi drogę, prawda, na estrady świata, na Paryż, Londyn, prawda, Kolusz, Kazimierz nad Wisłą, nad Wisłą, nad Wisłą. Urodziłem się, by hip-hop był każdym moim dniem. Te ulice, blokowisko, te jazdy, co ich cień jest jak tlen. Dychany bez podejrzeń, się nie spieniężę, bo moje sprawy lubią iść wolnym tempem. Hollywood, moje miejsce, tu mi nie potrzeba mapy. Puste budynki, rosną tu jak kwiaty, te kraty w oknach. Ty popatrz po wieżowcach, tematy w kioskach, to epoka gronkowca. Tu nie ma końca klątwa i chuj, my mamy rozum. Jak trzeba będzie, to skorzystam. Stanie ich przewozów nie ma, granic dla ziomów żadna. Praca nie hańbi, mogę zmywać naczynia. Tylko za to zapłać mi, ażeby pieniądz ten starczył. Na żarcie parę płyt i pokój, gaz, wodę, prąd. Tak mogę żyć, ty, to dla mnie raj, bo ja dla hip-hopu mogę robić na czarno. Nieważne państwo, bo dziś nie ma, że strach, nie ma, że ból. Przypał trudno wszystko, by oddać życie długim wolnym popołudniom. Jutro też mamy plan, plan na przyszłość pod palmą. Ale żeby coś mieć, wiesz, nic nie ma za darmo. Ten kraj ci nie pasuje, no nie bardzo. Przez presję kredyt, ziomek, znowu płonę z gandzią. To kapitalizm, kurwo, realizm i biurko. Kartki, komputer, strzywacz, tłuste dupsko. Kto jest za korupcją? My, my i oni. A co z tą gotówką? To problem znajomych, łakomy szereg. To przez interes i mydla, no operę. Choć jeszcze raz, ziom, pokażę ci mój teren. Tu w ludziach tylko znajdziesz agresję i zło. Nienawiść, której nigdy na projekcie dość. Broń, blok, łot, koks, kwit, boks, marzenia. Po raz kolejny wita, tu obiecana ziemia. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, co musieli wyjechać. Pozdrowieniami dla wszystkich tych, co musieli zostać. To jest reprezentacja bału, druk 2077002. Czysta prawda. To jest Łódź, miasto snów, wiesz, to nudzi. Dzień w dzień za chlebem stąd wyjeżdża ze 100 ludzi. Chcesz się obudzić, kluby dźwięków muzyki. Tu nie spotkasz Tupaka, studentów z Afryki. Ty wiesz, że czeka ciebie godzina funku. Więc usiądź na przystanku i włącz odtwarzacz swój na maksa. Ten tramwaj zabierze cię na Marsa. Intergalaktyczny styl produkcji asfalt. Powraca jak karma, świat nasz Bałty. A na osiedlu widać tylko czas dla Boruty. Jak za to kupić godność, mieszkanie. Tak rozgotuję trasę ziomką w nieznane. By noc w noc za barem, non stop przez bunty. Solana obiad, na śniadanie jogurty. Trudny ten świat, by do końca zrozumieć. Pytę kopsa i perfumę. Przecież każdy z nas robi co umie w domu czy pod klubem. Odlatujemy w kosmos, jesteśmy zacofani, ale tankujemy non-stop. Więc powiedz ziomko i człowieku bez żartów, bo odlatuje prom kilka sekund do startu. Mam kilo funku plus kanabino w torbie. Było miło, tej planety się nie da zapomnieć. 10, 9, 8, 7. Włącz taśmę, a rozkręcę aferę, po której nie zaśniesz.